في أن وقع قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده وقبل الركوع. فإن كان بعد الركوع أو في أثناء السعي فلا ينوي الحج إذ لا يصح إرداؤه على الحمرة حينئذ فيستمر على ما هو عليه. non mako waxone rek ma bam wat ko bu fekkene legui da am lo yene won muy aj mba humra mba khiran waye xamato lang la ci kon su fekkene legui wërego sax mba wër nga waye julle bo ñaari rak su baba kon li gën moy nga natale ne la nga jikko ni yene humra la won nga yene aj nak fi sa sa tek ci mu dal tuddu irdaf mu dal ne khiran go xamne turu bop la yam muy irdaf ko re nga jallaj so ajé nak bu nopi tam li ñu wër moy ak ñu am nga ko waye humra mo wër ndax wër ba xam la nga jikko ne yeen humra la won ni ba aj la won su nekk la nga jikko yeen aj la won nga def aj kon aj do nga am ko kon no lay faaw nga defaat humra tegaat ci door wër li ñu am nga humra itam kon gannaaw aj yu sey bo defaat humra moy gannaaw mo def nak bu fekke jamono yu ngi ci sak bi dikkel fekk na nguur ba julli ñaari rak su boba do man lumay jall tek ci dox safa maro dal japp na legi humra ngoko lol beutu ñu legi do raaj iridaf ñu ko mine ci bo yene kesse wala yene nga bay wër wala wër nga tejule bo ñaar rak fofu lañ mëna def iridaf su boba xiraal lay doon way 15 wala 16 ala batay du ko te bax xamne won da jitt at ma ngi waxante won xam nga manes na yene nafila gana bu nga yene farat tekke bu ko def farat ja far yobale nafila ko lol moy don ila kon nak bu fekke da nga dem bo woru ba julli ñaar rakka doro ci kisaf gogu do la dikal ba xam lo ñoy yene won at la wala humra wala qiran sey bo far jallale humra gi rek sey bo jappe humra li nga nek ñu di nga dal julli ñaar rakka julli nga ñaar rakam sax ba nopi nga dal dal dox safa maro ka shakki niki ak siki sakam afrad ndox dafa yene ak kesse aw tamat sax wala dafa yene humra kesse aw tamat sax baabi ñu ndike ko ko fure non ana bu fekke yaay da ngay siki sak ba xam lo ci yene won aju kesse nga yene won wala humra kesse nga yene won mu ne kon li gëna wor moy ngay japp ni humra nga yene won dal di yene aj tekki mu aj dana man tegu ci kawam ko defé légui mu urdaf di nga wax légui manam ngay sikki sak yaari mu xam nga len la ci won aju kesse nga armalon dal ba humra kesse waye xamato lu ci don nak kon li gëna wor moy nga japp ni la nga jikko ni yene humra la won dal di yene aj tek ci kawam ko defé dana man tegu ci kawam li wax na ka shakki afrada aw tamatta wala ga nen humratul humra halihi ci kaw aj ana bu fekke da nga yene aj ba nopi xam nga aj farata la gana do bo yene waté humra tek tay do am fum teud aj ga rek wi wa humra dal nen lay don humra do yene ci gannaaw jëf ci dara nga ci war te kenn la ci alaman dara ni melni nga taxawal julli farata rek ba yag nga yene nafile du ci mëna jeexital may waxna wala kha nen humratun humra halih ci kawaj ka sañu niki aji ñaarel ja yi hajjatay ni ci yari aj aw humratay ni wala yari humra neena bo xose yene genn aj ha noppé go ci yene wa genen bo ñaaral nga chaahan lay don du jeexital dara ndax bu ñepp lañ soxla won ci bu ñaaral ji amon na bu ñepp do nopp bo yene genn humra nek ja yeewi ko go ci yene wa genen batay non bu ñaaral nga chaahan lay don jeffen wa ndax si buñu ko ah kay wa hukmul iqdami alayhi al karahatu wa xole man dañu ko wax ni wa mahna al lahwi hadamul inhiqadi mahna am laha ji wax ni nen na moy du faso mu tek ci ne wa hukmul iqdami alayhi al karahatu def gi ngi ko def na luñu ci bla yene ay bu nopi yene war genen ba yene humra bu nopi yene war genen tek ci nopi go ci buñu ko on bañ ngeen defo gan ci muy wa rafduhu akuk fagam bokku na ci yi nga xamne laha nen na moy yene ak donati ba humra ne wacc na yene ci lolu du tax mu waccu lolu du wat du tax muy du tax mu waccu du te faaw nga jall ci agale ko te du ko te wera bu sowe yalla mbokk tay ci dess mo wacc ci armal ga mo xam alla mo xam umra la bu de dana bo noppé xam nañ ni baxna fekke bogo noppé goori da ngay jall agale ko te dugu te wer rek wa fi ka ihrami sayyidin nek na ci armal na lu melni armaluk sayyid taraddud manam fekke ne da nga ne diw ni lim armal rek la armal fekk na xam wolam armal mom ndax lolu kon dina wer wala du wer am yari wax way bo xolé sala bi dañe wal mu'tamadu al awwalu li nga xamne mo ne sukkaniko moy wer gi nit armal ci xamoo lum armal nga ne armal na lim armal rek te bis boko xamne mu doy la lolu lay sukkaniko wa yashhadu lahu ma fi sahih al bukhari min ihlali haliyin wa abi musa radiyallahu ta'ala anhuma hina qudumihima min al yaman ka ihlali al nabi sallallahu alayhi wa sallam wa aqarrahuma ala dhalika wa amara sallallahu alayhi wa sallam haliyan bi sarf ihramihi li hajjin li sawqihi hadiyan wa amara aba musa bi sarfihi li humratin li annahu lam yasuq hadiyan tektal bi neena moy li ñew ci sahih al bukhari moy haliyin ak abu musa radiyallahu anhu bañ bayiko yaman dañu fekk yonent bi tambali jaamu yalla ci kaaba gi xamuñu ñu doon ñu fas rek lam fas te xamuguñ ko bel te dañ leen seen pass pass baxna dal digal kene ko yow wol beuti ba ci acc wax yor nga addu ali la wax lool ni aba musa wol beuti yow sey yene mu jëm ci umra moy defal umra yow ndax yoro ma addu kon wone na ne kon man nga fek ku armal rek nga armal lam armal te lu te bis boko xame mu bax wonu diba sopef na ifradul ifrat yene armal yett la yene aji kesse mo tuddu ifrat mo tuddu ifrad yene humra kesse patay ci la gana bo bo te fi aj tek ci muy tamato ak bo len do yene yar yep ikhram yett yoy mom neena wonu diba sopef na ifradul ifrat ci xumal mom ifrat mo len ci gana yatti am muy ifrat qiran tamattu ñun ifrat moy gën ci ñoom nga def ko nga tax mu ne fadila ala qiran wa tamattu li annahu la hadiy fihi ndax mu adju ci warut te wa fihi ma hadiy te yaray boko defé am ala man adju te wa huwa mu adju la yutlabu illa lin naqs adju foko fek ñu digal lako ak manki mako wara wa wa fadila al ifrad wa in lam yanwi al ihtimara ba'dahu neena bëgg di gënal ifrat aju kessé du sax dañ ci sartu ni bala gën nga humra ci gannaaw donte yene wo humra ci gannaaw way du té ñoom ci fiqhu malik mo la gënal yaré ci dess qiranu tamatu wa ba'd al ulama'ina qayyada afdaliyatahu bi niyyati i'timari ba'do ñen ci borom xam neena nak bala ifrat gën ci dess nga yene humra bo noppé ci aji waye bu fekké yene wo humra tek ci du gëna tiya ay say bo japp wax ñepp bi suma qiranu top qiran bu ifrat jalle khiran mo gënaat lan moy khiran mo lay bëgg firi bi an yuhrimu ci mu armal bihi ma ci ñoom ñaan ñep khiran mom man naam nga yene yaar yep ci ben jotaay xam nga yene aja umra ko yene no ben yoon wala bok nga yene kenn ci do reene ka ci dess su boba nak wa qaddamaha jital ne yene umra ya jappal wa qaddamaha joy fekke boole wo len yene fi saatu kon da ngay ñëk yéene humra do ciaté ak ngir mu nekk irdaf xam nga man nga yéene nafila tek ci farata aj wataalé ko waye nak bo xasse ñëk yéene aj mom humra mu ñu ciaté mo xon légui wala xaa humra ma lay kon bu nekk yéene do wolé da ngay ñëk yéene humra gi do reen aj tek ci ko day mu tuddu irdaf aw yurdifu ho wala mu koy tofal bi tawafiha ci woram nga manam batay man nga yene humra kesse ba tambali ko wëral la ta wër bay agal nga leen ay tek ca ba tay lol irdaf la khiran mum jappal ni yetti anam man nako don man nga yene no yar yep aja humra man nga yene humra kesse defo go dara ci yef humra dal yene ay tek ci muy ñaar ñette bi nak moy nga yene humra kesse ba tambali ay ponkam nak melni ba nek ci wër ga wëngati ko nak leen yene ay tek ci yetti lu ci nek man na ko wurdi fo du tawafiya du ci nek mom khiran la waye nak du humra ji yene humra ji jito aji war ci top nak mu amat wene tour moy irdaf de du ko tey dom khiran mo khiran mom moy lekkal rek bo yene no ya yep mom khiran do ngulay do bo ñëkke yene kenn ki nak do taate ka ci dess manam ñëkke yene humra do taate ak soba irdaf la ko ko tam ñaari xal la ndax amana nga yene humra rek te defa go dara ci ay ponkon dal di yene ak pisas amana itam nga dem ba tambali ko wëral te wër bi noppé gud nda wër bi noppé way jullé go ñaar la nga door yéne fofu acc ko ko tam irdaf la tuddu irdaf la ci bëral ko tur way du ko téram xiraam mom no tax mu né man nga dem ba wër man nga yéne xum rek kessé dem ba wër wër xum ra dal yéne fofu acc moy ay wër di fofu bi tawafiya ci sartu in sahat ndé wër na mom xum ra la kon nak sétlu nga né yetti xéti armali mom ci acc ben mu don ifrad ba muy khiran ba muy tamatto da soxna sa duñu jotté jëkërëm da yéne fofu xumra xam nga fassuna way da yaqku gannaaw bu yéne ak def ci du bax gannaaw mu ñu ci taxol ak wax da fekk muy xumra gu yaqku xumra gi mëna defal irdaf ak day fekk muy guer nga ne ko waaw bu déme ba tollu ci wër nak xam nga wëru xumra la ci yéne woon gannaaw nak mu dal yéne ak pisasa nu muy def day agale wër bu wala du ko agale nga da nga yéne xum rek kessé dem bay wër ba nga toll ci biir wër ba nak nga def irdaf dal di yéne acc té wër bi agagut mu lay wax na wa kamalahu matli ni wër boba ana wër boba dang koy matli li la wax légui rek xam nga da nga yéne won xum rek kessé ba tambali ko wëral nga tambalé di wër wëru xum ra nak nga yéne acc ni nga xasse yene ak dong ngay fetel melni ku fatte humra bo defé lolou mo ngay melni ku fatte humra daldi fete ak xamne do beral humra dara do beral humra waru bopam boko beral dox boko beral dox safa maro bopam doko beral watu bopam legi ben dox safa maro rek ngay def ak tawaf ifada rek ak ben watu ko defé humra gi taxaw ñu ci bir ajj mune waye wër bam fekk nga diko defum agale ko moy wakam ma ho joju tamalahu matlin wor bobé nga xamné ci la yéni aji da fekk wor bo humra ko mom muy wa in ardafal aji hal humra tib tawafiya tamalahu naflan wujuban wa salla rakhatay ngay agalé wor bo ba julli ñaari rakam ta baña doxi sabak marwa nak motax muni wala yasati du doxi sabak marwa wa tan dariju da nay taxañu mom humra ga ci bir aji ga humra ga day dugg ci bir aji li nga wara xam dal moy humra amna wër amna dox safa marwa ganaw bu amé armal aji tam amna yoy légui nak bu fekké da nga yéni humra kessé ba dem bay wër ci bir wër ba nga yéné ci aaj humra mom ganaw bu défé irdaf yéné aaj doko bérél dara waye wër bi nga tollu agalé ko té bu wër bi agé nak bu jéma doxi safa marwa na dama koy agalé humra gi dédét humra amatul loko bérél ak légui da ngay bayyi rek non baña dox safa marwa bis bo defé tawaful ifada nak nga dal nga jall dox safa maro ben yon mu yobale yar yep xam defal nga way defal nga kon la du jëm ci watan dara ci dana taxañu ci bir umra ga moy taxañu ci bir ay ga wa kuriha sibir na ko nak mom irdaf qabla ruko ci ñeek julli ñaari rak xana bu fekke da nga yéne won umra dem nga ba def woru umra gi ba wor gi mat lay julli ñaar rak do nga defu ñara ka yoru sus ci boore wagal mo ri nga defawut way jëm ni yoru jëm agna mune su boba ba legi bo yene acc dana bax way def nga lu ci manam ba legi bo yene acc mu tuddu irdaf ko defé umra gi taxañu ci bir ajji nga bayyi dox bi nga naron def ni waxon legi la bahdo waxuñu ci gannaaw bo julle ñaar rakay nak moy la bahdo bu fekke nak legi nga yene umra bu wëral ko baagal ba julli ñaari rak day jamono faaw nga jall doxal ko safa maro mom humra gi mu jeex nga doora mëna yéne aaj wa yoy jamono bo yéne aaj itam irdaf wessna irdaf mom bo xé wër wëru humra ba julli ñaari rakay aaj ci wër ba jeexna faaw nga jall agale humra gi doora mëna yéne aaj wa yoy jamono bo yéne aaj itam du tax mëna nek irdaf nga waxon lay tax mëne la bax dafa wa sahawir na nak nga yene acc baax de sax yi ci gannaaw dox safa marwa manam da wax ni bo yene humra bo woral ko mom humra ba doxal ko safa ak maro bagal xam nga wat rek dess kon ye jamon gana bi ko doxale safa ak maro mom humra man nga yene fofu acc koy yene ju deer ndax fek na ponki humra jeex na humra ñetti ponku la am armal bi wor gi dox safa ak maro te dox nga safa ak maro bagal wa bo yene acc fofu saasana to woto go noy def wa harumati aram al halqu wat am nga waral nga watul humra gi gana bi nga doxé sa maro bagal way yene gi yene acc yene daldi ay watul ni am nga ko warmal acc mom bala yeyu ko bala mëna ki dina sanni jamaré haqaba wa mu dem ba sanni jamaré haqaba ñëk doro watu waxtu waxtu wat doro jot motax mu ni wa harumati aram kon al halqu watu wa ahdata mu adyu li ta'khirihi ngir yexé watu ga wala fahalahu ak donte defal nako it am nga waral nga watul humra gi te defo ko ngir ak nga yene tek ya na faaw nga def alaman ci yexe gi nga yexe watom bob bo de waron bop sax far ko def nga xam na nga ne ak gi ma yene du te humra gi na ko defal watom bi no dañu japp ne defo ko tay watu bob mo lo defu tay wa watu bob boko defo ngir deugul bop fi dañu japp ne yaxé nga ko noppé rek ñu defo ko faaw nga defal man ñu jubli ci wala faala ko mu jall ci keneen su matamato hun top tamato xam nga yéene aj day ñatt wax nga ifrat wax nga khiran ñu koy masar nak ni ma waxé légui summa tamato hun dafa def fi summa tamata wi teggu fil mal gi waye summa tamato hun ngay def manam batay tamato moy ñettel bi ci rek malik mo ci gëna deltu gannaaw na mo nek mo ci mujju ci dara ja mom moy lan bi an yahujja ci mu aj bahdaha ci gannaaw humra wa in bi khilal ak dont ci la kale la yana sayo humra kesse ba yewi ko ca door wol guti ko nak legi aj ci at mom lolu kon moy tamattu donte sax gannaaw ba nga humra ba agal da nga tolo ci aj da nga yeen khiral da nga far yeen war yar yep boleti humra aj lolu man na nek jamane wéru ko rifin tol rek man na am nga dem makka dal di def humra kesse da nga ba nopp na lay tok fa nak xaar ba aj da tok fa nak lay fin tol ni bu waxtu lay xaar man fisasa lay xaar man biral lay xaar ba aj gëna jégué nga dal di man na am nga yene ak kesse man na am nga yene ajakum ru yar yep ni xiraam lu ci man don mum tamatox la su xose dal yene humra kesse def ko bagal wol beti ko accat mom xamal ne kon tamatox ngoko mo may tamatox tamatox mo yene humra kesse def ko bagal wol beti ko accat mom tek lol boko defé donte ak gi xiraan lay duté mu don tamatox su boba sax sarab sarabin fa yasiru mutamattihan qarinan wa hina ithn yalsamuhu hadiyan hadiyun li tamattuhihi wa hadiyun li qiranihi ne su baba ñaari addu mo lay war tamattuh gi am addu yom qiran bi tam am addu yom am na qiran tamattuh ni nga mujj wax day ñam alaman legi nak alaman bi amna shart wa shartu damihi ma shartu sen deret ñom ñaar hadamu iqamati moy ñaka sax bi makkata ci makk aw situ wan wala situ wan waqta fihi lihima ci waxtu senu armal neena li tax nak bo defé tamatu ba khiran ñu alaman lam adiyu moy nga ñaka bok ci wa makk ak lako wor waye bo xasse bok ci wa makk ak lako wor bo defon tamatu ba khiran nit du tax adiyu war la waxtu ngay armal lañuy sét na ndax bok nga ci wa makka lu ko wala dé mo la jublu ci waxtu fi lima wa khole sara bi dañe wala qadima afaqiyun bi humratin fi ashhuril hajj aw qarinan wa niyyatuhu as-sukna bi makkata suma hajja min hanihi fa halihi hadiy tamattu aw al-qirani li annahu lam yakun waqta ihramil humrati aw al-qirani min hadiril masjid al-haram yena bo bayiko won mel lew rek nga bayiko senegal dal di dem yene humra kesse gana ba nga ci ko non ak mo xala bo nga la wax na lo ñu wax ko te tawjodi la armal humra ba nga armal khilal fas yene na par dekk ben makka yena duté alaman war la ndax xam nga yow ba ngay armal yoy jamono taxagul nga bok ci wa makka jamono ngay armal humra bi ma khilal ni boba nga fas yene kay bu axé makka far dekk ben yoon waye boba ya nga bayiko sum rew senegal di def ci ni humra ba aju khilal ni kon jamono armal nga bok go ci wa makka deug deug su boba motax legui alaman difa wu war la jamono nga armal lañu cher rek bu la fekke bok ci wa makka la goor alaman wacc la fekke bo bokku ci won nak ganaw ba donte bok na ci ganaw bay ni ki toxu ci nga tox ci nonu wax ci misal la jariñ dara du alaman lu war la wa in bin qitahin ak donte ci ak dogula biha ci makka ina donte sax jamono ngay armal jamono ngay armal humra gi wala khiran gi fek sa ko sax do won makka waye yoy jamono fek na rek mom ñew nga makka bu fess yene dekk rek ak si nga makka bu fess yene dekk li ma tol nak legi moy ñew nga makka ba dogu ci dekk ñoom bayyi rew mo ci sano dana bi nga yeen nga doore yene humra fess yene jallaaj muy tamatu mba nga yene khiran ko ci la tol lolu mo alaman la ci war ndax jamono ngay armal yoy yar fek na nga bok ci wa makka wu rew fek nga do ci toxu moy wayen bin qitah ak don ta ci dogo toxula toxu ci la biha ci makka aw kharaja wala mu genn rek li hajati ngir ajo ena bu fekke ne yow legi ci wa makka nga bok da nga genn ngir soxla ne nga genn ngir jaaye ko jëndi ci allu ba rek bitim rew dal di wagnu ko nak legi nga to dal di armal humra jall aj yow ci wa makka nga tukki bi nga tukki rek legi ñewa dal di humra jall aj sama tokh la ni way tokh alaman war la ci da yow legui li nga defon ep tukki rek la tukki rek taxu teewuta bok ci wa makka mo tax mu ne aw kharaja wala mu gennon makka li hajat ni soxla way fi la dekk ba tay koku defuk tamattu baxiran du tax di war ko lan qataha wa hum bu dogo ci tokhu nak di xeyri ha ci lulul makka ya na bu fekke wa makka nga won waye da nga genn makka dem benen dekk melni ñew senegal fas yene tokhu ci senegal baye makka ganaw bu nga del legi makka def tamatu bakhira ko ko xam nga ne alaman nan la wax sa ciosan yow deug la makka la won waye lay ñew nga senegal te seen yu deuk senegal bayyi makka ko koy bo delo makka mo bo defe tamatu bakhira ne alaman ñu war la taw nga fa seen tox bo mo tax mo tax mu lan qata waxunu bu dogo bi xeyri haji bi makka aw qadimati mudik aw melni nit na xana waaw la xeyna aw qadimati mudik biha ci makka yanwi di yene al iqamata sax ta delu wat non mo wax rek da nga toxo makka dem ci benen dekk melni senegal fu su yene sax senegal nu ñu sebbuke legi nga delu makka nak don ci dos nga fi yene sax ay fan mo nga ñak fa yene sax ay fan ñoyam mo faaw alaman du war la ndax yow bokko to ci wa makka wonu di ba sopef na addu li fi ahlayni ñal borom yaari kër ana bu fekke ni am nga keur makka ñu mëna wax ni wa makka la nga am ab keur senegal wala amerique ba fene ñu mëna wax ni wa fofu nga xam nga lay buñu fétalé makka bo défé xidan ba tamatu ak jibi buñu fétalé ni senegal nga dëkk ba amerique go kon mu dal lay wax mu ne kon nay la fi bañu dëkkalé fen ndax yaari keur nga am yow ba nopi nga sopp ci yow rek bo défé tamatu ba xiran nga défé diñu di la ko waralal dal légui ndax di nga fi dëkkale fenn bàyyi morom ñu daa mel ni comme dañ laa dëkkale wul makka dañoo sopp ci yow rek lay saa yoo defee tamatu mbaa xiraan nga def addiyo kon mooy wonu di ba li fi ahlay ni waxal ndax illa an yuqima ngare bu dee sax bi ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar ak sëru lu ëpp la muy nekk ca ka ca des fa yuxtabaru fi deefi ko xalam muy far ab dëkkuwaayam tawilaani daa am ñu wax ne dañuy seet ba xam makka ngay gën a yàgg wala senegal ni gëna yag wala amerique gog nga xam ni wala sa keur ñaara nek fo ci gëna yag rek ñu attalé fofu fekke ni makka nga gëna yag ñu japp ne kon wa makka nga du sa bo defé addu ba xiraani bo defé tamatu ba xiraani du aaju addu ni bu fekke senegal ni gëna yag nak ñu japp ne kon wa senegal nga sa yo defé tamatu ba xiraani rek addu ñu war la ci yisi ñaan on ñu ko japp na ni da nga ci do nga dang koy mars wa hajjun ak aj min haamihi caatam da ko def waxajj téri meur ngay def waxajjun ak aj min haamihi caatam manam li tax bo defé tamatu alaman war la ja moy nga di ganaw nga defé ganaw nga defé humra ga nga tok fa baaj waaw nga accat moma waye so demon def humra kesse baye ba dewe ndoro aji lol kon du tax alaman war la ci anam bu fekke ne legui dal def dem nga def humra xeyna sax da nga yewé ko fekk na wër ko rek ci téro wër aji duggu waye da nga ñibbi ci ba ci dewen sa ndoro aji at mom aji wo ci wala wok da nga tok rek waye aji wo nga tok rek fofu waye aji wo su boba alaman lo kon bokku ni alaman war la wa hajjun ak aj min haamihi ci atam momé walit tamattuhi sart la ñeel tamattu adamu hawdihi ñaka delom nga li baladi yi ba ci am rewam aw mislihi wala fu tolokum rewam walaw bil hijaz ak donte ci hijaz na neena bu de tamattu li ta alaman war la moy jot la ñi bi ba sam rew mba fu tol neewon ci sori way jëlu ci aj waye bu fekkon ne humra nga nonu ñu wax acca at mom waye la ta ngay acc nga ñibi ba sam rew ba nga delu ba fu sore ne mom doora ñu war acc delu goge dana tax alaman du wacc la tama tox na ba tay wa alaman wacc na don ci sax fofé nga delu tam sore ne sam rew ci tundu hijaz la ci tundu makka wala yi waye tol na mom fa nga bayiko ni sam rew rek fa nga bayiko humra ci rek patay alaman wacc na la la aqal wu ñu liko yes nak fekke delu nga ba ci ak dekk doora ñu waat acc waye fa nga delu nak legi soreewul ne fa nga bayiko won ñoo ni la aqal su bu baara tax alaman bu wacc la ko gis naan dan ci juwon la ko na ba dal baax na fa ko ñoo jox ko ñam ko dan ci na tapal ci at mu dan to moy ba ngay nopi ci tonkam fekk na wër ko rek ci teru ni waré ni ëpp def dem ci biir wéru ramadan humra ji su fekké fexé nga rek ba di ngay dox safa ak marwa jant bi manam guddi korété gi ñëwugul rek bo noppété guddi korété ñëwugul rek kon nopp nga ci ay ponkam manam bo armalé humra wër kaaba dox safa ak marwa ñëk jant bi sox ci bi ci mujj ci ramadan rek noppi nga ci ay ponkam kon te wër ko rek te dogut ay jamon doom alama ndax noppi nga ci ay ponkam te wër ko rek te dogut bi ñewon tay mo mujj ramadan nga ag makka dal di armal humra naka nga dem dal di wër kaaba gi dox safa al marwa la ta jant bi so te bis bobu won fan wërel ci wërona ganaw bo togon ba ji du tax nga alama ndax fexé nga ba noppi ci humra gi ay tonkam jeex te wéru korité wéru aji dugugut wéru korité dugugut na borom tara bi waxna waya dukhulu manam acc mi ngi dugg bi suhuri hilal shawwal ci fenu torgal korité fa in atamma sa'yaha fi akhir yawmin min ramadan wa halaqa ra'sahu aqiba qurubi shamsihi wa hajja min hanihi fa laysa mutamattian bis mujj ramadan bu fekkone ci nga fexé ba def rek kana bu nga armalé humra nga fexé ba def ak wëram ak dox safa ak marwam donte watu ba sa bang koy def fekk na jant bi somam ba wéru ko rek ni dugg ak dugg yi wéru aji dugg yi du tax alaman di war ndax ponk yi mom xam nga watu bokku ci ci ponk mom moy armal gi wër gi dox gi sa bang marwa sa yo noppé ci yett yoy te wéru ko rek ci dogul rek kana bu bo togon ba aji du tax alaman di war la wa fi sharti kawnihi ma nek na ci sharti nek ñom ñaar xan wahid indi wonis kenn taraddud deng deng ñu mujj ni manam daam ñu wax ne lay tax alaman war la ci tamato moy humra bi ak aji kenn mom ko waaw waye bu fekkon nga ajal sa nga humraal sa bop wol beti ko ajal kenn kon yaar yeb kenn mom ko daam ñu sart ne legi bala ci dara ta war yaar yep kenn mom ko nga xamni sa bop nga humral sa bop nga jall yaar yep kenn ko waye bu fekkone nga humral sa bop wol beuti ko adjal keneen ko don adjul rek kon xam nga ne le kenn momuko so wa ñen ñi neen dafa waru ja wada mutamattu hidare tamattu nak yejigu ma ngay waré bi ihramil haji ci armalu adj xam nga ñu xon tamattu na alaman hadiyu mune nak bala la mune nak sayo armale adj rek kon dere tamattu dal na lay war dere tamattu dal na lay war xam nga nga tamattu moy nga yene humra kesse def ko mu jall nga tok adj legui nak xam nga humra yi moy ñëkke jax ko non nga wax bis bo armale adj rek nak aw kay cëla la dere ci dal li